Válaszadásra gondolkodási idő nincs. Egy óra Hofi Gézával a Bimbó utcai kisiskola klubjában. Szerkesztette és rendezte Marton Frigyes. Hofi! Hofi! Hofi! Itt vagyok! Köszöntök mindenkit szeretettel, minden hölgyeimet és uraimat, illetve foglaljanak helyet nyugodtan, úgy. Azt hittem a sor közepére ül, amilyen későn jön, de nem. Hát hagyomány itt az iskolában most már az, hogy ja, fény, mennyire jobb ezért. Kultúrházakban kéne ilyesmit csinálni, mert tapasztalatom az, hogy általában a kultúrházakban úgy kezdődik az előadás, hogy nézőtér sötét. De nagyon. A lámpa az ég, csak a pillács itt belül az annak, így, annak, igen, mondták, hogy állj, hátrébb, nem akarják, hogy vegye. Na, visszatérve, amiért tulajdonképpen itt találkoztunk, kérem, itt eddig több ízben rendeztünk ilyen, nem műsort, hanem, hogy mondjam, mi a legjobb kifejezés rá, Duma partit, vagy beszélget. Szóval mindegy, így együtt vagyunk, aztán jót röhögünk egymáson, nem tudom ennek mi a neve. Na most kérem, az a játék, hogy itt mindenki, amire gondol, azt megkérdezi. Egyesek még azt is, amire nem gondolnak. Mert utána, ahogy tudok, erre megpróbálunk válaszolni. Ilyenkor szokott az a bizonyos kínos pillanat bekövetkezni, mikor mondtam, na hát akkor lehet kérdezni, akar a szemináriumon, hogy na elvtársak, ki szól hozzá, erre mindenki így ássa be magát, így megy lefelé. Csak ennek lenne már vége, mennénk haza, ugye otthon be van áztatva a ruha is, meg a bab is, külön lavorba mindegyik, úgyhogy... Na szóval, ezt most hagyjuk ki, nyugodtan, bátran, aki akar, amit akar, gyerünk be. Voltak olyan kérdések az elmúlt időszakban, hogy azt mondja egyik hallgató, hogy van az, mondja így nekem. Hogy van az, hogy a televízióban ismertették a központi bizottság névsorát, és azt mondták, hogy doktor XY munkás. Én meg álltam. Ne arra gondolom, hogy ez tényleg nem érti, vagy arra kíváncsi, hogy én mit mondok el. Ha. Én már sinem voltunk. Akar a magyar labdarúgás, csak jönne már volna. Szóval kezdtem ott magyarázkodni, hát mondom, doktor XY munkás azt jelentheti szerintem, hogy munkás azt jelenti, apuka meg anyuka dolgozott, ő onnan jött, ez a vízszintes koordináta. Azt mondja az illető, az ki? Én mondom, ő se ismer a faluból mindenkit, van minden. Azért mondtam tovább, szóval onnan ez a viszintes. Utána XY saját fejében itt belül mindent helyére tett, így lett doktor. Ez a függőleges koordináta. Itt világos, munkás, apukany onnan jött, doktor oda jutott. Egyébként állapjon a kérdését, de az ön apukája meg anyukája ugye doktor. Vagy a másik egy ilyen kis fontoskodó kis kisiskolás, mert olyan is van ám, aki villog kívülről, azt mondja, lenne egy kérdésem, engedj el, azért vagyunk itt. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye az ifjúságpolitikai törvényről? Hát nem mondom, hogy számítottam a kérdésre, de haza nem mehetünk, még a most kezdődött. Valahogy kiket mergünk innen, fiú meg így áll, hogy a kérdező. Mondom, ne haragudjon már, de az ifjúságpolitikai kérdésnek pontosabban melyik részéről szeretne véleményt? Erre őt is kiverte a víz. Egy-egy, jó, mondom, már egy ponton már van, már nagy baj nem lehet. Azt mondja erre, hogy hát-e, jó, mondom, megfogtam, jó van. mindjárt padlóra kerül, nem érdekes, csak... Azt mondja, hát úgy általában. Mondom, általában tetszik. Na hát, ennyi bevezetőnek. Eléggé hamar felengedtek. Jó van, ez szintre val. Ne vegyék dicséretnek, meg hizelgésnek. Nem vagyok egy hizelgős manus. Ilovszki elmondhatja. Na hát akkor kezdjük. Parancsolj. Na, első kérdésem, volt egy ilyen cikk a magyar ifjúságban, ahogy Badari kontra pap. Mi a véleményed erről az egészről, mert nagyon sokan dicsérik papot, mert olimpián nagyon jól szerepelt, ők voltak a legjobbak, de azért hát nem vitték ki Badarit, pedig biztos olimpiai bajnok lett volna. Ez hogy is van tulajdonképpen? Én voltam a hülye, én mondtam, hogy kérdezzenek. Most már mindegy. Hát kérem tisztelettel. Imádom az ökölvívást, mert valahogy beszélünk ilyenről, hogy munkamorál, meg ilyesmi. Na, az ökölvívásban ez már mind megvan. Gondolják el, van két ember egymással szemben. Amelyik leengedi a kezét, kvázi, nem csinál semmit, a másik puff-pofán vágja. Tehát mindjárt minden el van intézve. De most ezért szeretem. Nincs olyan, hogy téblábolunk, hogy nem csinálom. Jön a másik mindjárt dur. Na most szerintem az életben minden ember mellé kellene egy ilyen ökölvívó. Amikor az illető a saját frontján leenged a kezit, puff, mindjárt fölkapná, úgyhogy... Ezért imádom az ökölvívást, ezen belül szeretek minden tehetséges ökölvívót, ilyen a Badari is, nagyon tehetséges, szimpatikus, kitűnő öklöző. Na de, egy ilyen cikk hogy jelenhet meg ilyen címmel, hogy Badari kontra pap? Hát hol lehet egy Badari kontra? Kérem szépen, Pap László, háromszoros olimpiai bajnok, az ő vonalán, amihez ért, jellemző, azon kevesek közé tartozik, hogy csak azt csinálja, amihez ért. Köszönöm szépen. Ezt nem merte mindegyik érteni, mert azt mondja, hát ez eléggé ciki, inkább üdögeljünk csak, hogy... Csak tudnám, ki kezdett tapsolni, na mindegy. Szerintem én. Tehát Pap László, aki a példakép. Ő, aki mindent megcsinált, és ehhez a sporthoz borzasztóan ért. Na most voltak itt ellenvélemények, hogy Pap László nem pedagógus, hanem ösztönös edző. Igen. Ő kérem szépen ösztönösen ért hozzá. Erről nincs papírja, ő csak simán érti. Na most aki ezt mondta, hogy ők jobban edzenek, mint Pap László, azoktól azt kérdezném, amikor még Pap László nem volt a góré, addig ők miért nem csináltak magyar ökölvívást? Nem volt idejük, vagy miért? Ugyan már kérem. Azon kívül, hogy ilyen újságcikk hogy jelenhet meg, amelyik szerintem égetni akarja Pap Lászlót. Tehát az ember megcsinálta azt, hogy 6 emberrel kiment az olimpiára, és ebből 4 érmet hozott haza. 4 ember nekünk, így, tud amen, örömet szerzett, igaz? Miért nem kötnek bele például az atlétikai csapatba? Kimentek 80. Kimentek, kérem, 80 ezeren azért, hogy mindig valamelyik sportág legyen szurkoló. Így volt. Na, menjünk tovább. Szeretném felkérni arra, hogy szakértői véleményt mondjon a labdarúgó válogatottról. Nehéz nap lesz a mai. Hát, én nem lehetek szakértő, labdarúgó témában, mert annál többet értek hozzá. Viszont véleményt sem mondhatok, mert annál meg kevesebbet. Nem tudom. Egyébként most már semmit nem értek. Itt volt például a Dózsa és a Celtic. Nem tudom, jól ejtém. Szóval a Celtic találkozó, hát kérem, a Dózsa zseniálisan, elragadóan, csodálatos, hatalmas, magas szinten így lesöpörte a Celtic csapatát. Na mondom, ez a magyar labdarúgás végre. Most már minden frankó, ezt akartuk, elértük, vivát. Aztán egy vagy két héttel később adódott a Dózsa Csepel mérkőzés. Hát én még ilyet nem látom. Kérem szépen, ezt ha valaki nekem megmagyarázná, hogy nem igaz, hogy kóvályogtak, hogy mentek, mint póka falon erre, arra. Aki a Celtic-et lesöpri, az Csepelen alig tud kihatolni egy döntetlen. Egyébként tudják, ez miért van? Rájöttem. Mert a magyar ember a magyart nem bántja. Na, menjünk tovább. Legyen szíves, mondja meg nekünk, hogy miért nem lett tánccal énekes, hiszen önnek a hangja megvan hozzá. Hát lehet hallani, az biztos, szóval. Igaz? Nem tudom, hát. Talán azért, mert megismertem a kóst. Nem tudom. Művész úr, legjobb tudomásom szerint önnek van gépkocsija. Ne haragudjon már, közös az, hogy művész úr. Nem művész úr azok egymást, mert... Hoffi elvtárs. Jó, ez most már az Isten nem mosta le. Mindegy, még mindig inkább, mint az úr, nem? Szóval, simán Hoffi. Szóval Hoffi. Mindegy, mondja, csak vissza felé, tudj is kivágni. Mondja. Szóval? Úgy tudjuk, hogy önnek van gépkocsija, és azt szeretnénk kérdezni, hogy úrvezetői minőségben került-e már összetűzésbe a közlekedési rendészettel? Hát nézd, ez egy komplikált dolog. Én nagyon jóba vagyok a rendőrökkel. Egyébként voltak már problémáim. Egyik alkalommal gondolják el, hogy megálltam egy helyen, ahol tilos parkírozni. Egyébként, ahol lehet, olyan hely Magyarországon nincs is, kivéve Bugatton, ott mózna egyébként. Na mit szólj? Több nyelven tudok parkírozni, mi? Hát igen. Na kérdéke, megállok. Jön a szerv. Azt mondja, jó napot kívánok. Tilos helyen tetszik parkolni. Nem akartam neki mondani, hogy most vette észre. Én amikor már beálltam, akkor tudtam. De aztán felismert, azt mondja, ide figyeljen, Bárdi úr. Ha mond egy jó gugyerák viccet, akkor elengedem. Mondtam. Vagy a másikat, hogy képzeljék el, a Kerepesi úton jövök befelé, kapkodom a lábamat, ott áll kint a radar Ernő. Ezt azok meszelnek ám, szép. Jó van, mondom. Félreálltam, nem pöröltem. Jön a kérdés. Művészkém. Hát 60 a megengedett sebesség. Hát gyorsabban még magának se lehet. Erre én mondom neki. Mondta? Hát tényleg nem mondta, viszontlátás. Kérdeljék el, hogy Ha nincs humora, még mindig fizetek. Vagy a másik, a kocsimat ellopták. Mit az Isten, ellopták. A főkapitánsággal szemben lakom. Onnan nem lopják el akárkiét, szóval... Ott át 8 kocsi, ebből 7 rendőrautó. Egyiket se vitték el, miért? Ennyimet elvitték, hát. Na gondolják el, reggel jövök le, kezdem el a kis lutlú. Ez megint más nyelven jött, mi figyeli? Nyomom a kulcslukba, kulcsluk meg sehol. Nézek körbe, mondom, pedig én ide álltam az estve. Se baj, hát a ház másik oldalán állok. Tettem egy kört, ott sincs a kocsi. Ide álltam mégiscsak, megint jövök, megint sehol a kulcsluk. Mondom, pedig ide álltam. Konyakot levontam belőle. Akkor is odaálltam, hát szóval. Nem, nincs vese, itt kocsi nincs. Egyből beszem a rendőrségre. Jó reggelt kívánok. Reggel? Hát már dél van. Hűha, mondom, jól nézünk ki. Lehet, hogy én délutános vagyok. Mondom, kérem tisztelettel, kocsimat ellopták. Hát előfordul bizony. Nem mondom, vicces, de kocsim meg nincs sehol. Gondolják, hogy utána a rendőr, szem főadnagyártás volt, azt mondja, mondja, művész úr, az új kocsi már be van fizetve? Ilyen kérdései vannak is itt ennek. Na, ugyan, de ez miért fontos az? Hát be van fizetve. Hát akkor inkább azt kéne sürgetni, nem ezt keresni. Szóval... Ilyen a kapcsolatom, ez nagyon megfelel nekem, úgyhogy egyébként a kocsim meg lett. Na, menjünk tovább, itt parancsoljunk. Mi a véleménye a női parókka divatról, és még egy nem kellene a férfiaknál is bevetni? Értem a célzást. Egyébként, hogy mondjam csak, a nők azok azért hordják a parókákat, mert egyik nap Piroska akar lenni, a másik nap Juliska, és minden nap más valakinek. Na most, a férfiak, amikor parókát hordanak, akkor, hogy mondjam csak, kisebbségi érzet, vagy illetve kopaszok, na hát így akarok kívánni. Na most, én erre azt tudom mondani, persze magamra, mert gondolom ide cégezd ott, hogy ő még mindig itt tart, így kezd az elején, és az a véleményem erről az egészről, hogy addig nincs baj, amíg olyan poénokat tudok mondani, amely poénok eltakarják a kopasságomat, de ha belőlem azt teszik észre, hogy ó, de kopasz, akkor már nem is kell kiállni. Egyébként nagyon sok olyan szereplő, meg nem szereplő, meg talán ember van, akinek itt nálamnál sokkal több van kívül. Meglepetés legalábbis számomra, hogy valamilyen új valamit kibocsátanak, tehát televízió, mosógép vagy bármi, akkor egyetlen féleképpen tudják reklámozni, hogy oda tesznek mellé egy ruhátlan pucérnőt. És így módon reklámozzák, teszem azt, hogy a legjobb tévé. Világos. Mi erről a dilemma? Teljesen érthető. Gondolj el, hogy tulajdonképpen a dolgozókat olyan könnyen félre lehet vezetni, mert frigider, mosógép, televízió már mindenkinek van. Na de egy nővel együtt még nem sok ember. Aztán na, hogy megveszem, kérdez. Még ha addig ott áll, akkor is. A következő lépés szerintem már az, hogy a televízió a reklámon nem lesz, csak a csaj. Úgyhogy... Most azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, ha jó lenne. Na mindegy, nem jó. Jó van. Most kapcsoltam, hogy mit mondtam. Nem, mert... A hölgyit elől parancsoljunk. Van kérdésem, a felesége hogy viseli el a humorát? Hát nem tudom. Mindenkinek van munkája, van, mikor azt csinálja, aztán van, mikor úgy él, mint magányember. Jó van, egy név bejött a poén, jó van. Van ilyen is, nem baj, aztán majd elterjed a később. Nem tudom, önnek mi a foglalkozása. Na, gépkönyvelő. Amikor hazamegy, ott nincs gépkönyve. Egyik alkalommal képzelj el, megálltam benzinkútnál, benzinkutas felismert, van ilyen, nagyon zsenánd, azt mondja, mondom, hogy ez vajon mit jelent, hogy szuper vagy normál, ültem ott, azt mondjon valami viccet. Mondom, ne haragudjon már, de maga, amikor otthon van, mint magányember, akkor a kezembe engedi a benzin. Vagy mi van? Úgyhogy előbb ott hátul volt egy parancsoljon. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye az újonnan épülő, előregyártott elemekből épülő házakról? Tudni, hogy ezek rakétaházak. Rakétával működtek, a második héten leválik az első lépcső. Hát ez a véleménye. Mint tudjuk, elkezdődött az előkészület az első közös szovjet-amerikai űrrepüléshez. Ön szerint az első űrhajós kísérlet hogy fog lezajlani? Én szerintem halál precíz pontosan. A halált úgy kell érteni, nálunk kőbányán, amikor valamit igen-igen ki akarnak fejezni, azt mondják, hogy haláli frankó. Tudom. Na most, igen, mert nem tudta, azért mondom, hogy most már tudom. Egyébként, hogy mondjam csak, én hát majdnem személyesen megismertem Jegorov űrhajóst. Ezek olyan emberek, ne dicsimusnak vegyék, mert nem annak szánom. Nem igaz. A Mikroszkóp Színházban hozzánk Komlós János meghívta a Jegorov űrhajós alezredest, riportra. Eljött, és szemben azt gondolná, hogy hát akkor valami kimért, három lépés, nagyon szimpatikus, nagyon vagány, és itt fönn sűrűn tele van. Gondolják el, hogy Komlós tett neki egy kérdést fel, hogy valami drámai esemény történt-e, amikor fönt voltak az űrben. Azt mondja Jegorov, idézem szó szerint, azt mondja, hát, amikor szálltunk, egyik alkalommal elromlott az a levegőgyártó, nem tudom milyen készülék, és arhára elkezdtem fázni. Na jó, van, mondom, ezen segítünk. Felszedtem magamra még egy réteg ruhát. Ment tovább a repülő, az űrhajó, akkor meg meleg lett. Le kellett volna venni ezt a ruhát, mert a ruha ilyen széles volt, a szék meg ilyen. Minden címet nem fér bele a székbe, pedig a műszereket kellett volna olvasni. Na jó, hát akkor szólt a másik kettőnek, hogy gyerünk fiúk, a gatyámat ráncigáljátok le. Érdekes súlytalanság, hogy röpködnek. Jegorov így megkapaszkodott valami két csőben, a másik két űrhajós egy kézzel kapaszkodta, a másikkal meg rángatták le Jegorov nadrágját. Közben a földi megfigyelő állomáson a szeltem olyan pik-pik, a Steve műszernek mutattam, hogy tiktak, tiktak, tiktak, tiktak. Lent pánik, felszóltak, hogy eltársak, nyugalom, minden az előre megszabott terv szerint történik. Jegorovék néztek, hogy hát ezt miért szólták fel? Hát, miről van most szó? Erre leszóltak, hogy nincsen semmi probléma itt fenn sem, minden rendben van, Jegorov nadrágját ráncigáljuk le. Lent pánik, kompjúter, professzorok, mind össz, tanácskozás, hogy 5 perc múlva felszólt a kérdés. Miért? Egyébként én szerintem bár minden nekem is sikerülne, mint hogy ez sikerülni fog. Egyiket belőjék, innen a másikhoz fönn azt mondják, hogy na hello, itt vagy, itt te vagy. Kész, ennyi. Ajaj, tovább? Fáradunk, jó van. Itt a hölgy parancsol. Könnyed véletlenül? Hát én nem tudok írni fel. Nem a fedel. Valós, csak mindenki úti rajzat ír. Biztosan tudna ön is írni egy jó. Hát, akkor holnapra megírom. De csak akkor megveszi. Jó, akkor egyet írok, jól van. Nem, most hátul parancsolok. A manapság nagyon sok új, mai, magyar, modern film készül, mégis szonganak a mozik. Ön szerint mi ennek az oka? Ha lehetne róla szó, és filmet rendezne, mit választana, és azt hogy rendezne? Mi szerintem... Van még idejük, mert én ma abbahagynám. Nem unom, csak mit lehet erre mondani. Szóval mondja, hogy nagyon sok magyar film készül, és mégis panganak a mozik. Hát szerintem azért panganak a mozik, mert nem készülnek magyar filmek. Ugyanis az, hogyha egy ilyen celluloid szallagon valamit lehet látni, az még nem film. Ugye? A másik az, hogy a filmeket általában megírják, megrendezik, eljárt, eddig még úgy nagyjából megy, hanem a vágás. Az a rossz, mert így vágják, hogy hosszában kéne és kéne végig. És akkor kérem, ez gondolják-e milyen hatalmas névgazdasági haszon lenne, mert így egy filmből lenne kettő. Itt ugyanolyan rossz lenne, most gondolják el. Most ilyen egy filmből lehetne két üres mozi. Nem csak egy, ugye? Hogyha úgy látkezi, csókolom. Mértem az időt. 5 percet, egy levegő. Egyébként, ha én mit rendeznék, hát nem tudom. Ugyanis mindenre áll az, én szerintem, hogy az ember ne akkor beszéljen, amikor addig tud beszélni, hogy betölti a 2 órát, hanem amikor olyan mondani valójában, aminek súlya 2 óra. Úgyhogy ennyi. Na. Parancsoljon. Tudom, hogy kedvenc költője Majakovszkij. Elmondaná egy Majakovszkij verset? Nehéz napom van. Hát tekintve, hogy egy Majakovszkij vers egy az egyben az én számból eléggé furcsán jön. Nem tudom, arra gondolt-e. Akkor értjük egymást, jó? Igen. Hát szóval, hazánkban nagyon sok probléma van lakásügyben. Van egy nagyon szép Majakovszkij vers. A vers címe Iván Kozirev. Csókolom. Nyugodtan engedj el a röhögést, ne fogja vissza magát, mert még baj lesz. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet. Ez zavarta meg, mi? Nyugodtan, kérem. Ez nem beosztás, ez név. Na szóval, a vers címe, nekifutok még egyszer. Iván Kozirev, öntőmunkás. Elbeszélése arról, hogyan költözött új lakásba. Ezt a verset én most elmondom úgy, mint a Majakovszkij ma írta volna itt. Így kezd. Kovács János, öntő, munkás, elbeszélése. Jól van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Képzeljék, egyik vállalatnál, így mentem így lefelé, kutatom a versformát, így megyek le. És a közönség meg, hogy hátul, így ászta, hogy hova megyek le, így kérdezik. Hűha! Na mindegy. Úgyhogy van még dolgunk. Itt indul a vers. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Dolog, ez van. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda. Van még, van még. Na. Nem akartam. Azért mondanám gyorsan, mert hát a kizökkenek, és akkor soha nem találok vissza. Akkor. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, világos, hogy nem zár az ablak. Hát miért zárjon, nem igaz? Hát így van beakasztva, ilyen félpoharai. Alul jön be, és meleg lesz nyáron, olyan nyáron. Egy szóval minden prima benne. Üres. De mégis egy dolog, amit szeretek, ez holdfénynél fehérebb, boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek, nem csak én. Ez a fürdőszoba. Vízon a csapban. Na most nem érdekes, tényleg, gondoljon be. Hát, vízon a csapban. Úgy, hogy mondom, a csapban víz van. De nem jön ki az Úristennek. Én még ilyet nem látom. Csak azt mondja, hogy... Ezt mondja, és nem jön. De legalább akkor nem mondaná, nem? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se fog. Az M meg azt jelenti, hogy... Ne rögtessen már ilyen. Az M meg azt jelenti, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik? Miért? Na. Ülök a kádban, megmosakodtam, el van intézve. Letörölöm testem bolyhos törölközővel, vállamon mellemen tisztaink feszül, és arra gondolok, mintha a szocializmushoz jöttem volna, vendégségbe. Itt az ajtó. Az ajtóban kis cédula. Rögtön jövök. Én megvárom. Nagyon szépen köszönöm, hát akkor... Addig voltam boldog, mindjárt hadd beszéljek másról, addig sincs kérdés. Addig voltam boldog, amíg a vers tart, mert addig mondom, Istenem, mit fognak megint kérdezni? Na, menjünk tovább. Jó belejöttünk, ott a zöld inget. Mikroszkom színpad a szerető politikusok is látogatják. Hogyan reagálnak, hogyha esetleg fölismerik a saját magukat a műsorban, és hogyan reagál a közönség, ha fölismerik a politikusokat? Ez érdekes. Hát, nagyon furcsa a közönség, mint olyan. Egyik alkalommal a Mikroszkóp Színházban vendég volt Kádár elvtárs. Ült a páholyban, és a nézőtérről valaki észrevette. Így reagálta le. De mind, akiben a villám vágott vele. Most egyből ment a drót a szomszédnak. Egyből mindenki cipőt fűzött, nyakkendőt kötött, a bélést tépte ki, minden, hogy valahogy a páholyra tudjon nézni, hogy azért... Egy ember nem gondolt arra, hogy így megfordul, és oda néz. Milyen érdekes, mi? Ez kézenfekvő, ez nem. Egyébként ez így van, kivétel nélkül mindez. Nem tudom. Hogy emberek miért nem hiszik azt el, hogy elhihetik? Meredek, na de nem érted. Fiatalokat elég élet a katonaság témája. Tudjuk, hogy ön is volt katona, ha valamit mesélne nekünk róla, nagyon megköszönöm. Igen, voltam katona 1956-ban. Jaj, de rossz indulatúan. Akkor el kell mondanom azt is, hogy nem önként. Ha behívó szépen kidíszítve minden a világon sor minta, amit az kell, rajta a szöveg, mondja, gyülekező reggel 8 órakor. Az, hogy ráérek, vagy nem érek, senki nem is kérdezte, az, hogy 8 óra. Na, mondom, jó, kezdik. Azért bementem, ugye mégis, hát ugye, főztek rám, készültek minden. Persze. Hát világos. Hát, nehogy rájuk száradjon, hát gondolják ezt. Aztán lökjék a kutyának, ugye, de így a biztos. Bementünk, Kőbányáról vonultunk be, 400-an. Jött velem egy fiú, Kőbányáról, kisnek hívták, és van furcsa betegsége volt. A fiúnak száj idegessége volt, képzeljék el, a fiú így beszélt, hogy... Most... Jó. Milyen furcsán tetszik venni a levegőt, jó? Csak az a fontos, hogy kapjon, nem baj. Jaj. Szóval, hagytuk abba, ja igen, hogy... A fiú így beszél, így mondta a szöveget, most gondolják el, ilyen pofával bevonulni, hát... Mindjárt első nap bevitték a fogdába. Azt hitték, hogy viccel, hát nem. Ilyen a feje, mit csináljon, ugye? Na, megyünk be, azt mondja nekem a kis, még az utcán, hogy... Te... Géza, mit kell majd mondani, ha bemegyünk? Szűz Máriám, nehogy megszólaljál, semmi. Nem kell beszélni, semmi. Na, ennek jegyében megyünk be, küszöbet átlépi, azt mondja, de jó napot kívánok. Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Az a Góré, igen, igen. Bizonyám, ő van mindig velünk. Ide volt neki a galléra varva két krumpli virág, ide két oldal. Azt mondja a kisnek mindjárt, hogy ne fütyüljön. Na mondom, szóltam. Minek itt ilyesmit? Erre a kis kiakadtam a bajból, hogy mentelem. De tudni, nem fütyül ám, de tudni, ő így mondja, mert de tudni, neki itt a szája, de tudni, beteg aztán, de tudni, ő nem, de tudni. Azt mondja nekem a krumpli virágos, hogy kus. Jó, mondom, világos. Közös nevező, kém. Na, ott átig állunk, azt mondja a krumpli virágos utána. Ámbel. Sorakozó. Beálltunk szépen sorba. Össze-vissza. Elsőre hogy álljunk be, ugye? Otthon mi nem gyakorló, sose jártunk otthon sorba, valahol nem divat. Mit tudom én? Na gondolják-e, beállunk sorba. Megint megszólalszunk. Csüss! Azt mondja a kis nekem, hogy de ügy. De Géza, Manus mit mondott? Mondom, mit tudom én? Hát én is először hallottam, hát nem tudom, hát annyira fontos, majd megismétlik. Hát. Úgy, hogy számítottunk rá, megint mondják, hogy ámbere. Megint a kis, hogy mit mondod? Miért nem figyel? Azt mondta, hogy já. Azt mondja a kis, Ki halt meg? Na, mit tudom én ennyi ember közül hát nem mindegy. Na, boldogtok! Valaki meghalt, hát több babbujás jut. Na kérem, ott állunk talpig, gyászban. Mondjám, hogy ambre, lépés, bing, dúj. Na most ahogy álltunk, úgy lejtőnek, hogy elindultunk. Hát ez így nem jó, na kérem, külön koreográfiája van. Amikor azt mondják, hogy lépés in, arra egy felső testfel így előre kell így dőni. És amikor az ember már úgy majdnem pofára esik, akkor mondják azt, hogy dúj. Igen, akkor kell dújni én, hát ki értél? És nem akár még lába akkor se, hogyne. Ez a ballon. Miért ezt tudták ki? Ők tudják, ezzel elindultunk. Másik jön mindjárt utána az éven. Nem mondanám komolyan. Megyünk hol ezzel, hol azzal, megyünk egyenesen a főutcán, és a górékám az meg nem jött ám ott mellettünk, hogy nem akart vegyülni a néppel, fönment a járdán. Úgy látszik, szégyelte a bandáját. Na persze, mi se igen vártunk föl vele az viszont. Pedig szép szál legény volt ám, 150 magas. Valahogy úgy kinőtte magát a csizmából. Megyünk, mendegélünk, azt mondja a krumpli virágos, hogy emberek, egy kedő, egy kedő, egy kedő. Sosem mondott hármat. Miért? Na mindegy, megyünk. Majd nekiátja onnan a lelkem a járdáról, azt mondja, emberek, no, ta! Picinyen, mire mulat itt én? Fia, meg egy darab se volt. Úgy látszik, mert akkor tudták, hogy felemelik. Mit tudom én? Na, azt mondja így. Mi kezdtünk énekelni neki, ilyen, hogy mondjam csak, ilyen röpüly pulykás módát kérdezik. Az a módi. Énekeltük, hogy hely, temető, temető! De vidáman ám, piszkos úr? Ez, megyünk. Vagy az a hülye kis, ez mindig valami balhét csinál, kérdejék ez. Menet közben, nóta közben dohányzott. Hát ez kész, ez én fejbelövés áll. Kis így mondta a dalt, azt mondja, hogy hely, te üsd meg! Na, a krumpli virágos észrevette. Látjám, hogy füstöl a sor. Így a pipáról elkékült a feje. Azt mondja a kisnek, cigaretta? Erre azt mondja a kis... Löved a rigó? Gondolják ezt! Azt mondtam se kell, kis ezek után úgy megzavarták. Egy hétig úgy egy irányba talál szépen. Na, utána beérkeztünk otthonyába. Előre már megágyaztak. Házi néni, persze. Halmazsák, kaplan, minden szépen, takarosan. Na, megérkezünk. Mindenki hulla fáradt volt már, de az ágyikóba. Éjjel fél kettő felé, krumpli virágos jön be a szobába. Nem tudom, ez mindig hogy körülöttünk ólálkodott. Nem volt neki családja, vagy miért. Jön be, szoba közepén megállt, kihúzta magát, hogy a hokedlitól lásson. Azt mondja, így-e? Azt mondja. Emberek! Alszanak? Fél kettő. Hát mindenki, mint a hulla, és legezik az ágyra. Hát láthatta, hogy alszunk. Senki nem válaszol neki, hát alszunk. Azt mondja, kérdeztem. Alszanak? Hát akkor már kell valamit válaszolni, mert sose adja abba. Ez a kettő-hárman mondtuk, hogy nem hallom. Hát erre 50 ember egyszerre rávágta, hogy hallom. Azt mondja, akkor meg minek üvöltözni? Mi Még mondom, de komplikált. De szóval Sumákónak. Ászadak is, meg nem is. Na, teszünk róla. Ötből! Lefordítom, azt jelenti, hogy ébresztő föl. Igen, fennaludtam a második ágyon. Mindjárt ugrottam le, hogy jaj. Már éppen kezdtem leszállni, amikor azt mondja, hogy takarodom. Vissza, így. A parti fecske így leföl. Már gondolják el, már kínomban már nem tudtam mit csinálni. Elkezdtem röhögni, nem érdekes, röhögjünk. Kiszúrta, azt mondja, vigyori. Hozzá. Oda álltam elé, eltakartam. Azt mondja, szóval maga a fősumák. Na, teszünk róla. Átmegy a szomszéd szobába, aztán sakkozik. Az nem sport, ne. Van ilyen fekete-fehér kockakő a földön, és vizes rongya fel kell törülni. Ki van ezt találva, mi? Amikor a Fischer úr balhézott, oda küldtem volna. Hát, kedves fiúk, kedves lányok, hölgyeim és uraim, kedves elvtársak, mindenki vegye magára, amit akar. Búcsúzóul szeretnék a Mikroszkóp Színház műsorából egy ilyen néger spirituálét elé adni, persze fehérben. Ezt a tippet a Váci utcában kaptam, a kirakatban volt egy cédula, szövege, azt mondja, fekete fürdőruha minden színben kapható. Vettem magamnak mindjárt két kéket, ugye? Legyen otthon három piros, nem érdekel. Ha manja az őt, nem igaz? Na, hát ilyen alapon néger spirituálé fehérben. Szerencsére semmiféle zenei alkalmatosság nincs, ami kísérne, de jobb is, mert csak elkallódnék. Úgyhogy na, de ezt nem magam fogom, hanem kollektíve fogjuk csinálni. Az önök munkája az lenne, hogy amikor én énekelem, akkor ilyen nem volt még poén lelkem, várjon már. Pillanat, mindjárt. Ő mindent ért előre. Azt se rossz, csak picit mindjárt. Tehát én énekelem a számot, ilyen néges spirituálé, önök pedig majd tempóba, de ilyen szordinosan tapsolnak. Na, kezdeni. Kicsit olyan meredek témák lesznek, de nem lefagyni, úgy, mint eddig. Na, azt mondja. Tantadum, tantadum. De nem, hogy a szépen, ez az, nagyon frankó így. Kádár elvtárs nemrég azt mondta, óra kell a csupasz falakra. Hol óra nem volt, ott rohantak, bekert meg mindent a falra, felraktak, végrehajtva mindent, belátod. Figyelj már, nem veszed észre? Nem ketyeg az órátok, na. Halleluja, halleluja, ketyegjetek elvtársak, tajn. Alkotmányból azt is megtudod, ó, a tanuláshoz van jogod. Az egyetemre nem vesznek fel, jogod van, de viszont bent nincsen hely. Barátom, ne lógasd az orrod, mert a munkához is van jogod, mégsem dolgozol. Halleluja, halleluja. Terve, társak, megvan. Másik verszak. Mindjárt le fogok ám lépni, csak mindjárt. Én az államnak leszerződtem. Ó, ha lakást ad lesz gyermekem. A lakás megvan, és jó nagyon. A gyerek hol van, én nem tudom. Tartozom az államnak, én belátom. Se szomszédom, se barátom. Halleluja, halleluja. Segítsetek el, társadalom. Van még. Egy gondolat engem kurton fúr. Elvtárs vagyok egyszer, máskor úr. Idetek fő úr, meg mérnök úr. doktor úr és a drága Baxter úr, tehát a megszólítás mindig úr kivétel egy csak. Dolgozzatok el, társak! Dolgozzatok el, társak! És gantlemanusok! Új musical! Lebedős a háztetőn! Lebedős a háztetőn! Főszerepben! A főszereplő! Jézus a Hopi! Itt vannak emberek! Én meg mindjárt a gizit megdöntöm, mindjárt jövök vissza. Szóval itt vannak emberek, azért érdeklődtem el, mert olyan marha rosszul látok. Ettől a nyavajász, amivel a francban. Mennyivel más az ember nincs bekerítve, te jó is. De ez nekem muszáj feltenni, mert ez egy ilyen munkavédelmi szemüveg. Nem bírom nézni a munkát egyszerűen. Na most, következik a musicalnek a belépője. Figyeljék meg, oda belépek, nézze. Szabó vagyok és büszke vagyok. Azért büszke, mert Szabó vagyok. Még hozzá, úri Szabó. Ez fontos tudni való. Hogy úri, erre vagyok én kényes. Hát úri Szabó, nem is vitás. Elvtársi Szabó az más. Elvtársi Szabó az a kékfényes Szabó, tetszik engem érteni? Ja. A szabás varrás egyszerű dolog. Nagy dolog! Nézzek itt, UFO vagyok! Nagy dolog! A szabás mintát kezedbe kapod, olyan mozgásom, azt figyelj! Nagy dolog! Sipek neved a nyomában nem jön. És mire kész a munka? Már új a szabás minta. Ezért van nálunk oly sok elszabás. Ó, csak nyílt, az ész, ami vág. S mindki csak eddig lát. Könyörgöm, ne adjon ki, ne ám szabás mintát. Világos, mert elszabtam, te elszabtad, ő elszabta, mi elszabtuk. Ha elszabtuk, hát elszabtuk, utólag már szabhatjuk. Szabhagyaramba, hagyjuk. Na szóval elég az, ilyen vissza is tartolod meg, meg oda is tartolod neked. Na gyerünk, jaj, leveszem, mert neki megyek valaminek a végén még. Na, kezdjük a robotot. Töv-töv, na szóval. Ez a Duda a gyárba, tetszik tudni. Ez jelzi a kettőt. Hát tessék nézni, itt dolgozom ennél a vállalatnál. Itt dolgozom a Jafszernál. Ja, itt dolgozom a Jafszernál, tetszik tudni. Ja, az a vállalat neve, hogy Jafszer. Igen. Jafszer Arafat. Igen. Így dolgozom, de nem ám normálban, ne. Szépen, arab bérben, na. Elkészülni, vigyázz rajta, na-na-na. Győztem, ben vagyok a vörösbe. Na mindegy, szóval, egyszerűen így dolgozom. Ott a másikra is egyet. Jaj. Ma évek óta így dolgozom, ám. Jaj, jaj. Sok évi munkámért, meg a hűségemért megkaptam már a szívgárda jelvényt is. Törzsgárda, a francokat ne vicceljen, mert törzsem miatt régen mentem volna. Én a szívem miatt maradtam. Nem bírom a lépcsőt, tetszik tőle. Magasabbra úgyse igen megyünk, úgyhogy kihúzom addig. De megmondom úgy, ahogy van, meg vagyok elégedve a vállalattól, tényleg. Egy szavam nem lehet. Mert mindjárt visszamondják, úgyhogy... Tele van pöszmösszá, olyan gusztalan tud lenni, hogy... Meg aztán meg vagyok elégedve, megmondom úgy, ahogy van. Megvan a pénzem is. Most már, hát... Sokat kellett keresni, amire meglett. Valamelyik marha úgy eldugta, hogy elcsorolja. De a pénzem most már megvan, majd még valahol a hentes pénzit kell megkeresni. Na szóval, itt dolgozom ebben, hagyjál most békén, mindig az a szex, zibe, laknáj, cén. Na szóval, itt dolgozom ebben a kis műhelyben, a legjobb kuncsaftok járnak hozzánk se, mert ugye gondoljon bele, hát, a divatlapból dolgozunk, divatlap mindig itt van velünk, ugye, tessék. A divatlap ugyan meg vonza az embereket. Ez már édesanyám. Sokáig kellett várni, hogy divatba jöjjön. De aztán hála a jó Istennek most már divatba jött, úgy belegondoltam, hogy aki a népszabadságból öltözködik, annak nem kell köpönyeget forgatni. Sűrűn. Na most tapsoljon. Ha az ember annyira lelkes, akkor eltéveszti ám, tetszítőn. Úgyhogy nyugodtan tegye magát takarékra, jó? Na szóval elég a hozzá, ez, ami ebben benne van, az ember magára veszi, aztán hordhatja az iráját. Itt a vége fele fölütöm, mert ott szokott benne lenni, hogy ma kilopott. Megint kihagytak a franc, aki megeszi. Ezt meg már lopni se érdemes. Na mindegy, becsukom, mert olyan húzat tudám lenni. Mindjárt rossz fülemre húzódik a pofon. Na, kezdjük a robotot, mert nem megyünk 5-6-ra. Be vagyok úgy fogva egyszerűen, úgy be vagy... A franci, lakad ez magad. Ja, ez a mai norma, tessék nézni. Ezt kell elvarni, nézd magad. Minden terv szerint ki van dolgozom. Nem rossz, na, nem rossz. Olyan kis bukéja van, egyszerűen. Katonát kérne, katonát, ne? Miért ne? Mindjárt fűzzük be. Na tű! Fölrakom, mert nehezebben találom meg. Jaj, a franc! Ba már, ugye az asztalt miért nem filézik ki, én még ilyen. Na, hát már ez se a régi, az a szép szőke gyerek. Egye meg ma a fene ma. Az egész munkaidő, mivel megye? Cukkolom a cérnát. Hogy én még ilyet nem látom. Tesz neki. Most tudják vagyok, múlva kerülő. Csak elérek odáig. Na nincs más mese. Csak befűzöm, nincs más megoldás. Befűzöm öregesen. De tetszik. Majd még eszibe jutok, várjon csak már még. Aha. Jaj, figyeld, kilenged, figyeld. Itt lemerném fogadni, valahol olaj van. Ja, az ötvös Kinga megmutatja, nézd meg. Ja, alatta van, el van. Jaj, nézd meg, ez az. Ja, ez nem az, ez. Ezek már üres, Opet elvitte ezt. Eljut eszemben. Szesztilalmat én betiltanám. Úgy legyen, szent atyám. Annyi gondot ruház mindig rám, de bizonyám a puskám, mert ki máskor nálunk sosem iszi, amikor jön a vázas, akkor előtte hazaviszi. Nem egy-két üveggel, de ládaszánt. Most otthon a választás sikerére, nézz a pohár mélyére. És ezek után a választáson nem csoda, ha két urnát lát. Én elszaptam, te elszaptad ő. Menjünk énekelni. Ha elszaptunk, ha elszaptunk. Na, hát elszaptunk! Állj meg! föl tudom idegesíteni. Olyan meleg az a hülyes tolva is rajtam. Olyan hőhullámok jönnek rá. Hát másedékes, nem? Milyenkor este gondoljon be. Nem, hiába. Nem lenne szabad idegesíteni magamat. Nem, orvos is megmondta már. Nem egyszer, se kétszer. Azt hiszem háromszor mondta. Szóval nem. Azt mondta az orvos, ne idegesítsen magamat, mert akkor mindjárt fölmegy a cukrom. 6-8 forinttal. De legalább megismerem a szervezetemet, ugye? Mert azt most már tudom, hogyha idegesítem magam, attól megy fel a cukrom. Franc, aki megeszi. Arra nem tudtam rágyönni, hogy mitől ment fel a kávém. Na, hát teljesen mégis nyugodtan tetszik látni. Jaj, olyan hol tudok degenerálódni. Szóval, előbb azt akartam kérni, ezt a röfrént, ezt a éneltel, ezt énekeljük. Egy. Mi az a hő? Együtt csináltuk, együtt énekeljük. Kész. Majd mindent én, mi? Tessék, próbált eltűnt. Mi leszünk a röpői pulykakör, tessék. Na, a szöveg ragozással kezdődik úgy, mint én. Elszaptam. Te? Elszaptad. Ő? Elszaptam. Mi? Elszaptunk. Össz! Tudom, a ragozástól tovább is, de a szövegnek itt van vége. Na! Már ennyi az idő, te jó Isten! Hogy érsz alakul? Na, ugyan a konzekvenciát mondjuk le. Elszaptuk, hát elszaptuk. Most van a felsőbb intézkedés, utólag már szaphatjuk. A dolgozók visszhangja, hogy szaptad el áram. Hagyjuk, ma tessék, próbáltartunk. Ezzel a hangon kezdjük el, finom, lágyom. Na! Várj, itt, álljunk meg. Jó voltak, picikét még gyámolt valamit. Picikét még. Eltársa! Olyan hangosan, mint az éjféli misén. Szabadság, gyerünk, ott meg. Mindjárt tudják, ez az. Te elszaptad, ő elszapta, mi elszaptuk. Ez az. Ha elszaptuk, hát elszaptuk. Jó, hely! Figyelj, ha bemenek a melóba, ebből sláger lesz. Figyelj! Mi van, Józsi, mi lenne? Én elszaptam és kész, elhagy ide. Jaj! Ezt elmondom, na ezt elmondom. Ráérdek? Jó, de kár, na minden nem érdekes. Szóval, a minap képzeljék el, kocsival bementem a tilosba, hát ugye én beállok mindenhol, nem számít. Ahogy beértem, mindjárt ott termett. De hogy addig hol volt? A fa mögött színjelt, így benn volt a fa mögött színjelt. Így dörzsölte a simlédert, ugye. Tudtam mindjárt, hogy arra van éjszak. Itt állt a moha. Na most képzeljék el! Nem jöttem ki, hogy ne menjen, mert tilos lesz az elvtársnak. Ben azt mondta, fogadjunk, be fog menni tilosba. Bement, jó estét kívánok. Nem vitáztam, mindjárt mondtam, hogy én elszoptam. Megmondta, utólag már szaphatjuk. 200. Ó, de jól találkoztunk, tessék. Itt a 200, romoljon magánál tovább. Na, tovább. Na, mondta, fő próbálja, hogy ez már az muzsikával. 3 és... Gyerünk dolgozni, mert be vagyok fogva, hogy egyszerűen... Hagyjál, most nem jövök semmit. Jaj, ki vagyok zsigerelve, valósággal ki vagyok zsigerelve. Mindent magamnak kell csinálni. Itt egy ivas nem látnak. Megvittem a kocsmába, egyszerűen. Jaj, közben a baba meg fölébredett. Nézd a kis aranybogár, nézd meg. A kis vízfejű, látja? Hát, vízfejű az. Voltunk doktorbácsinál, és mondtuk, hogy a baba vízfejű, azt mondta, nem baj, teszünk bele fagyálót. Igen, Arra a kis bogara vagy, gyere drága! A baba fog segíteni, úgyni, befűzzük a cénácskát, gyere kicsi szívem, oly, a baba nagyon okos, a baba ügyes, megfogja a tűt! Mind a vadász, mi? Na ezt elmesélem, képzeljék! Hadi menj anyádhoz! Jó! Hadi csekedje, na hadi csekedje! Képzeljék el, voltam vadászbálon, igen, egyik ismerősöm, az most tetszőn vadász lett, most lépett be. Ugye hát ez mindenkinek magám, hogy belép vagy nem lép be, épp úgy, tényleg. Ha mondanám, hát tényleg, te belépett, belépett, ugye hát ez ő dolga, mondtam is neki, te tudod, hogyha belépsz vagy nem lépsz be, aztán belépett a haver, igen, ugye hát én meg is értem, ugye. Ő magát arra életnek tartotta, hogy belépjen. Ajánlója is volt, kettő, aztán... Ja, én meg nem mondtam neki, hogy ne lépjen be. Hát miért mondtam volna, ugye? Én Szabó vagyok, nem hülye. Mennyi ez? 18? Így meg 12? Na mindegy, szóval elég az oldal. Tényleg belépett, ugye? Hát én meg is értem. Utóbb időben naponta mondták neki, hogy az eltárs nem lép be. Mit lehet tenni az ember? Csak a pontos címet nem adták meg neki. Aztán azon gondolkodtam, hogy mekkor átrejöknék, ha kiderülne, hogy nem is vadásznak akarták. De ez belép, ez a merre megy belép. Tudom én, Ável, mi lett vadász? Tudom én. Eddig a húst vették, most meg majd lövik! Mondtam is, aki egyszer még el fogod találni a hentest. Jaj, a legjobbat nem mondom. Na, kaptam egy vadászsákmányt, képzeljék el. Egy fácándot. A franc, aki megeszi, egy hétig ettük. Nem, azért, mert akkora volt, vigyáztuk, hogy nehogy lenyeljük a sörétet. Figyeltük azt, hogy nézd már, tehát ebben több van, mint a golyós csapádban én. Nem. Egy darab sörét nem volt benne. Nem, rosszul mondom, mert aztán később csak találtam benne kettőt. Hülyék azt mondták, az meg a szeme. Ez csőre van töltve, azt nézem. Jó, vigyázni kell. Szóval, szeme, hülye. Ilyet szeme vagy az a szeme. Hogy lenne már szeme? Hát hátul találtam. Visszapillantod, mi szeme? Most elkezdtem gondolkodni, majd a maga vagyából kiindulva. Studéroztam, piszkosul, hogyha nincsen benne ilyen sörét, hát akkor a francba pusztul, de... Hát nyomom vagyok, nem, de ugyebár... Kondogatom. Egyszerűen nem tudtam rágyújni, egyszerűen. Egyszer aztán szűz már a édesanyám. Láttam egy ilyen nagy megyei vadászatot. Hát, ott mindent megértettem. Egyenruhába jöttek a vadászok. Úgy tudtak kinézni falkába. Tudják, melyik ez a magyar vadász egyenruha? Nem-e? Hát elmondom, mi nem érdeklődik. Na figyelj! Rendőrcsizma, katonanadrág, munkásűrkabát. Ó, mondom, világos! Hát neki az elég. Hát nem, mert gondoljon bele, ugye ezeknek megadja magát a NATO, és nem egy fácán. Könnyök is ebbe kinevetni, könnyök is. Ilyennek kell dolgozni, igen, mert most rekonstrukció volt. Tudják, még ez így lóbálni? Hűl a túrót. Az elvtársa május egy ruhagyárból jött? Hűljön. Az ember gondolkodik, hogy arra dobja, vagy arra. Igen, de ezért, mert dolgozónak van beleszólási joga. Nem. Ebben egy darab hő nincs. Nem, valahogy nem melegszik. Nem. Franc, aki megeszi. kezemet megégett így. Ebből lehet látni, hogy jó sikkasztó TSZ elnök lenni. Ja, a kezemet megégetem, de a bőr a pofámról nem ég le az egyszer. Győztes divat a szocializmus. Nagy divat, nagy divat. A népeknek igen praktikus másikat. Praktikus, praktikus. De gondolkodj el azon, jó-e az egyen fazon? Hány ház, annyi szabás, más, más. Van országhoz zárt a kabát, van, ahol nincs lazítás, van, ahol nagy a felhajtás. Jóta mindenkinek! Én egyetértek, mi van? Azt mondja, hogy ő elsz. Úgy kirúgom a daládából, a lába nem éri a földet. Ja, ilyen emberek vannak, ó. Ne is lássam! Jó van, rendben. Na hát, mondja bele, hüvele Balázs, mondja, ő ez, nem. Istenem, hát mindig, minek van kitéve az ember? Mindig ez az apró citás. Hát meg kell fontolni mindig mindent, amit az ember kimond utána. De hogy gondoljon bele, hát hogy kell mindent csinálni nálunk? Terv szerint, takarékosan. Terv szerint, ezt nem magyarázom. Azt hiszem, ma már nem fűzöm be a cérnát. Nem is találom. De jó, na, szóval. Elvtársak, mint tudjuk. Ez egy ilyen brosúra, majd figyelj. Elvtársak, mint tudjuk. A tervgazdálkodás alapja az adatszolgáltatás. No, szóval, aki önök közül letalán irodában húzza a belit, illetve... Hát mi adminisztratíve jellegű dolgozó, az tudja, hogy a világon ennyi felesleges papírmunka sehol nem készül, mint nálunk. Ez egy röhely. Itt papír, papír, hát statisztika elvtársak, kimutatátus elvtársak, a papír elvtársak, igen. Ahova bezzeg papír kéne. Az ezer éves kultúránkban nincs nyoma. Egyem már, minek oda papír? Szóval a papír kell mindenhol vannak, és tudják a tanácsnak, a járásnak, a megyének, a trösznek, van egy ilyen találó vicc erre, a tervgazdálkodás, odatadásra, ez most elmesélem. Aki ismeri, maradjon csöndbe, többinek. Képzeljék el. Hajós kapitány a parancsnoki hídon fennáll, leszól a gépház azon a csövön. Mennyi? Azt mondja a gépház. 30! De mi 30? Ami mennyi? Nem most. Frankó vicc, mi? És tudják ebben a viccben mi a röhely? Hogy nem vicc. A másik a takarékosság. Képzeljék el, háború után Pest külvárosában, Kőbányán nevelkedtem. Ott laktunk. Na most. Kőbányán nevelkedni. Már az én időm, hogy akkor még teljesen más volt, hát akkor még nem volt kis klub. A kocsmába rúgtunk be. Na most. Szóval, háború után képzeljék el, éjszakánként kiszöktünk az utcára, és a kerítésre nagy betűvel kimeszeltük. Le az ár drágítókkal. Az a problémám, hogy maradt egy vödör még. Vannak meglepetések, mi? Na csak egy példa. Utka az utcán ment három teherautó, jól megpakolva sóderrel. Na nézd már, Komlós elvtárs költözik. Hát igen. Jaj, az ember annyi mindent lát. Sok helyen nem szabad fényképezni. A tábla hirdeti. A kém az ilyen táblát szereti. Munkáját könnyíti. tábláról rögtön látja, csak ott lehet kaszárnya. Rakétát különben sehol sem lát. Kérem szépen! Valamit, ha eldugok, amiről csak én tudok, akkor nem rakok ki egy ilyen bazi cégtáblát, hogy erre nem rajta jöjjön. Én elszaptam, te elszaptam, én nem táncolok, állj meg a muzsika. Nem táncolok. Úgy el tudok fáradni ma. Tényleg ma. Jaj, én meg olyan kemény tudok. Nem, tényleg ma. Olyan fáradt tudok lenni. De ma reggel, ám ma reggel. Hát igen, ingyen ez van. Jaj, azért csak jobban kéne magamra vigyázni. Gondoljon bele, azért nekem ma csak minden nap ajándék. Amikor nem kell dolgozni. Aztán semmire se vittem ám, semmire se vittem. Családból is kinéznek. Az ablakon, hogy jövök-e részeget. A bátyám, az igen. A bátyám, az vitte valamire. Az egy nagy vállalatnál lett Lotus Factus, az igen. Na ezt elmondom, képzeljék el! Van egy bátyám, Nyilas. Ja, bátyám. Csönd legyen! Beszéljünk a másik bátyámról. Komolytalan egy népségben, figyelem egy ideje. Viáncolnak egész este, viáncolnak. Oda küldöm a gyereket, mindjárt meg. Lesz locspocs? Na, szóval. Mondom. Szilencium! Ezt tudja mi? Amit a befőtre intenek, szépen. Na szóval. Van egy bátyám. Nyilas volt. Na, így akartam az előbb is már. Mindjárt más a bukéje, hogy volt. Hát gondoljon bele, persze, hogy volt, ugye? Hát nálunk ma már egyik nyilas se az, ami volt. Szóval mondom, a bátyám ugye nyilas volt, én meg kamanista, voltam, a francokat voltam. Istenem. Szégye volt. Hogy az ilyen ember miért nem délutános? Úgy meg tud bántani. Uram, adj erőt elmondani. Hát hogy ne bántani? Hát gondolja bele magát a helyem, csak gondolja bele magát. Annyira tud bántani, ugye, hogy a háború után, ugye én, mint kommunista, a francba már. Na belezavar, mindenbe belezavar. Nyugalom, na. Szóval mondom, a háború után képzeljék el, ugye. Kutgézuka. Na majd. Ez nem nekem kéne ám mondani. Mit tudják mi az etikettő? Na elég az hozzá. Szóval mondom, a háború után... Na végre, jó van azért. Az emberre mindig ragad valami, tudja, hogy van. Szóval a háború után képzeljék el, ugye, a háború után én, mint kommunista, ugye, én csak egy segédmunkás lettem, ugye, és a bátyám, aki mennyi nyilas volt, a nagy vállalat, mert egyszerűen csinálta. Ezt nyíltan megmondom bárkinek. És én, aki, mint kommunista, harcoltam, ugye, én csak egy segédmunkás, ugye, és a bátyám, aki mennyi nyilas volt, hát igaz. Harcolni, ő is, hát ugye, úgy igazság, ugye. Ő meg egy ilyen góré lett, kinyomoztam, nem kukorica. Na, oda mentem, na mondom, bátyám, ezt tisztázzuk. Hogy van ez, mi? Hogy én vagyok a segédmunkás, mi? Te meg vagyok, Isten. Ezt nekem magyarázd meg! Mondtam így szigorúan a bátyámnak, aztán a bátyám megmagyarázta. Aztán most már tudom én is, most már. Tudom is, igenis, hogy tudom akkor is, tudom igenis. Azt mondta bátyám, az életrajz a hibás, igen, az életrajz, igen. Na ugye mit írtam be? Bátyám, nyilas! Ő mit írt be? Öcsém kommunista. Kész. Gyere már! Gyere már! Hány szó szóljatok te? Te! Vörös Rébé, te! Hány szó szóljatok? Gizi, Gizi! Na! Az Gizi! Nem mutattam be! Uram Isten, de suvernyák vagyok. Na, szóval ő az új, Gizike az új próbababa, tessék megnézni, eddig a próbababa az volt ott hátul, azzal próbálkoztam, nem ment, aztán most majd ott. Na szóval, állj, oda néz. Négy ujja van, nézd meg. Ja nem, nyolc, jó, ma teljesen összekeverem. Szóval, kérem, Gizikével jövőre benevezünk. Na, végre van. Gizikével benevezünk a jövőre a röpülj pulyka versenyre, mert Gizikében igen értékes népi hangszer van. Köcsög Duda. Mi van, szintén zenész? No. És? Hey pávó, hey pávó, egyszer majd fel fogsz állni a tanácsház a VB-re. Azt a te majd meglássad. Most figyeljed, Dudára Gizi, ezt hallgass meg. A népi kultúrát képes kinevetni. Beleneved egy Dudába, beleneved egy köcsög Dudába? Hova kerültél, Géza, hova kerültél? Hát szabad ilyet csinálni? Ha tudnád, hogy ilyenben mi munka van, ilyenben mi munka van? És csak még félig van kész, igen. Nézze meg, másikból hang nem jön ki. Mit tudja? Na, meg van benne tánc is, ezt figyeld. Emelő tánc, ezt figyeld. Vó alá. Na, azt mondja. Hol a fogantyúja ennek minden majd? Van ám annyi adminisztráció vele, hogy... Gizi, akar te is, jó? Akar te is, jó? Jaj, de marha nehéz tud lenni. Ne takarjál, jó? Na, majd fönn cserélünk, jó, Gizi? Tessére, ez igen-igen értékes népi elem, tessék megnézni. Veszprém megyébe gyűjtöttem. Komor Gergő bácsa feleségét így vágta be a kútba. Na, ez pedig... Tessék nézni, ez pedig a szibériai figura. Ez a szibériai figura. Addig kell körbeforogni, amíg feltör az olaj. Ha elszabtunk, hát elszabtunk, az rád, édesanyám. Húnyd le a két szép szemed, ölembe hojtva fejed, álmod, hogy minden oly szép, álmod, hogy tündér mesél. Thank you. Nem kell,